Yo ando bien, conservatorio ahí, ya. Ay, ay, ay. Viola salió, mi amor. Piano, viola. Y de Sean. Háblenme de la verdad. Ay, de bacano. ¿Ella no lo son? Evet. Nectar. Çok. Canım kızım benim. Benim bir tane. Bir tane de oğlum var 4 yaşında. O da müthiş seslere basıyor bu yaşta. Bütün aile burada zaten bugün. Haydi bakalım. Teşekkürler.